Астрид Лінгрен. Брати. Львіне серце. Аповість. Казка. Я збираюся розказати вам про моєго брата. Мой брат Джанатан Львіне серце. І ёсць той самий чоловік, про якого я хочу розказати вам. Я думаю, що гэта амаль сага, ці хутчэй за ўсё, як маленькая гісторыя з прывідамі. І тым не менш, кожнае яе слова – праўда. Хаця Джанатан і я, магчыма, адзіныя людзі, хто ведае пра гэта. З самага пачатку прозвішча «Львінае сэрца» не належала Джанатану. Яго прозвішча было Леў. Гэта значыць, як прозвішча маці і маё. Мяне завуць Карл Леў, а маму Сігрыд Леў. Бацьку называлі Аксель Леў, але з той пары, як ён выйшаў у мора, мы пра яго больш нічога не чулі. І расказаць я хачу вам менавіта пра тое, як Джанатан стаў Джанатанам Львінае сэрца. І што адбылося пасля гэтага. Джанатан ведаў, што я павінен быў хутка памерці. Здаецца, усе ведалі пра гэта, акрамя мяне. У школе пра гэта таксама ведалі, таму што я часта прапускаў урокі, кашляў і заўсёды быў хворы. Апошнія 6 месяцаў я зусім не мог хадзіць у школу. Усе жанчыны, якім мама шыла, таксама ведалі пра гэта. І дзякуючы адной з іх, якая размаўляла надта гучна, я даведаўся усю праўду. Яны думалі, што я сплю, але я проста ляжаў з заплюшчанымі вачыма і працягваў так ляжаць, каб яны не здагадаліся, што я даведаўся пра жахлівую рэч, што хутка памру. У мяне, вядома, прапаў настрой. Я напалохаўся, але не хацеў, каб маці бачыла гэта. Джанатану ж, калі ён прыйшоў дадому, я ўсё расказаў. «Ты ведаеш, што я хутка памру?» – запытаўся я ў яго. Джанатан на хвіліну задумаўся. Відаць, яму не хацелася адказваць, але врэшце рэшт ён сказаў: «Але я ведаю». Я заплакаў яшчэ мацней. Як гэта жахліва! Як жахліва, што павінны паміраць людзі, якім яшчэ няма і 10. «А ведаеш, сухарык, я думаю, што ўсё гэта будзе не так і жахліва», – сказаў Джанатан. «Я думаю, тады для цябе настане дзівосны час». «Дзівосны?» – не паверыў я. «Што ж тут дзівоснага? Ляжаць пад зямлёй і быць мёртвым?» «Ну што ты? Гэта ж толькі твая абалонка ляжыць пад зямлёй. А ты сам трапляеш туды, дзе ўсё зусім іначай». «Куды?» – спытаў я, хаця ледзь яму паверыў. «У Наджыялу». «У Наджыялу». Ён вымавіў гэта слова так, быццам яго паўсюдна вельмі добра ведалі, хаця я чуў яго ўпершыню. «Наджыяла?» – перапытаў я зноў. «А дзе гэта?» Джанатан прызнаўся, што дакладна не ведае, але гэта знаходзіцца недзе па той бок зорак. І ён пачаў расказваць мне пра Наджыялу. Там яшчэ час легенд і казак, і я ўпэўнены, што табе там спадабаецца. Бо ўсе нашы казкі прыйшлі з Наджыялы, і як толькі туды трапіш, ты пачнеш прымаць удзел у прыгодах з раніцы да вечара, нават і ўночы. Павер, сухарык, усё-ўсё будзе зусім іначай. Гэта не тое, што ляжаць, кашляць і не магчы рухацца. Джанатан заўсёды называў мяне сухарыкам. Ён пачаў называць мяне так, калі я быў яшчэ зусім маленькі. І калі я запытаў яго, чаму ён так мяне называе, ён сказаў, што вельмі любіць сухарыкі, асабліва такія, як я. Так, ён любіў мяне. І гэта было цяжка зразумець, таму што я быў даволі непрыгожы, неразумны, няўклюдны хлопчык. Калі б ты не быў такі непрыгожы, бледнатвары, крываногі хлопчык, ты не быў бы сухарыкам, якога я так люблю, часта паўтараў мне Джанатан. Але ў той вечар, калі я напалохаўся, што памру, ён сказаў, што як толькі траплю ў Наджыялу, я адразу стану дужым і прыгожым. І буду прыгожы, як ты. Ты будзеш яшчэ прыгажэйшы. Яшчэ прыгажэйшы. Гэта дарэмна, бо прыгажэйшых хлопчыкаў за Джанатана няма і быць ніколі не можа. Адна з маміных знаёмых заўважыла неяк, што яе сын падобны на сумнага прынца. Можаце быць упэўнены, што гаварыла яна не пра мяне. Джанатан сапраўды выглядаў як казачны рыцар. Валасы ў яго адсвечвалі золатам. У яго былі прыгожыя цёмна-блакітныя зіхоткія вочы, прыгожыя белыя зубы і зусім роўныя ногі. Але гэта яшчэ не ўсё. Ён быў добры і дужы. Ведаў усё і разумеў усё. Джанатан быў лепшым вучнем у школе. І дзе б не з'яўляўся, дзеці абступалі яго з усіх бакоў і маглі ісці за ім, куды вочы глядзяць. Ён прыдумваў цікавыя гульні, выпраўляўся з імі ў цікавыя падарожжы. Але я ніколі не гуляў з дзецьмі, бо дзень пры дні ляжаў на сваёй старой канапе ў кухні. Джанатан расказваў мне пра ўсё, што ён рабіў, што бачыў, пра што прачытваў. Вось так ён сядзеў і сядзеў каля мяне, расказваў і расказваў. Джанатан спаў таксама ў кухні, на раскладным ложку, які выцягвалі ўвечары з шафы. І калі клаўся спаць, ён заўсёды расказваў мне якую-небудзь казку ці легенду. Да таго часу, пакуль мама не крыкне з другога пакоя: «Ну, даволі! Супакойцеся! Спіце!» Аднак цяжка спаць, калі вакол нічога не чутно, акрамя кашлю. Зрэдку сярод ночы Джанатан уставаў, кіпяціў мне мядовую ваду, каб змягчыць кашель. Які ён быў добры да мяне! У той вечар, калі я так спужаўся смерці, ён сядзеў са мной некалькі гадзін і ўсё расказваў пра Наджыялу, але расказваў вельмі ціха, каб не пачула мама. Яна сядзела за шытвом у сваім пакоі, яе швейная машына паціху шумела, і яна спявала сваю заўсёдную старую песню пра марака, які пайшоў далёка ў мора. Мабыць, думала тады пра бацьку. Я не помню ўсе словы песні, але вось некалькі радкоў з яе. Калі адыду я навекі ў мора, то ведай, настане дзень, пастукай глубок белакрылы, ведай, вярнуўся мой цень, прыляціў стамлёны і сумны. Мне гэта песня здаецца прыгожай і сумнай. Але Джанатан, пачуўшы яе, засмяяўся і сказаў: «Ведаеш, сухарык, калі-небудзь ты прыляціш да мяне з Наджыялы, дык калі ласка, не забудзься сесці тут, на падаконнік, як беласнежны галубок. Добра?» Я пачаў кашляць, ён прызняў мяне, паклаў маю галаву сабе на калені і пачаў напяваць: «Мой маленькі сухарык, я ведаю, дарагі, што твая душа тут. Яна хоча адпачыць на маіх руках». З таго часу я пачаў думаць, як я буду у Наджыяле адзін, без Джанатана. Навошта мне будуць усе легенды і казкі, калі побач не будзе яго? «Я не хачу адыходзіць туды», – сказаў я і заплакаў. «Я хачу быць з табой, Джанатан. І я неўзабаве прыйду на Наджыялу, разумееш, толькі крыху пазней», – сказаў Джанатан. «Ага, крыху пазней. А калі ты прыжывеш да 90 гадоў, тады як? І я ўвесь гэты час буду адзін?» Але брат на гэта адказаў, што ў Наджыяле няма часу, што калі нават ён і прыжыве да 90 гадоў, то для мяне гэты час здасца літаральна нібы 2 дні. «Так бывае заўсёды», – казаў ён, – «калі няма сапраўднага часу». «Ну, ўжо 2 дні ты і адзін як-небудзь пабудзеш, пакуль палазеш па дрэвах, пасядзіш каля сапраўднага вогнішча ў лесе, паловіш рыбу ў рэцце, карацей, пакуль будзеш рабіць усё тое, што так хацеў бы рабіць тут, на зямлі. І вось аднаго разу, калі ты будзеш сядзець з вудай, з'яўлюся я, і ты здзівішся: „Ого, Джанатан, ты ўжо тут?» Я перастаў раўсці, бо адчуў, што сапраўды як-небудзь змагу пражыць 2 дні адзін. «Хоць, ведаеш, было б усё-такі лепш, каб ты трапіў туды першы, каб гэта быў менавіта ты, хто сядзеў бы там і лавіў рыбу». Джанатан пагадзіўся, доўга-доўга глядзеў на мяне ласкава, як звычайна. Але я заўважыў, што ён сумны. «Шкада», – сказаў ён жаласна, – «што я павінен буду жыць на зямлі без майго сухарыка. Не можа быць, нават 90 год».